Книга суддів. Розділ 12. Зібралися мужі ефраїмські і двигнулися на Цафон, та й промовили до Єфти: «Чому це ти ходив на війну проти синів Амона, та й не покликав нас із собою? Ми спалимо твою хату разом із тобою». І відказав їм Єфта: «Я і мій народ тяжко ворогували. Сини ж Амона гнітили його тяжко. Він кликав вас, та ви не хотіли його рятувати з їхніх рук. Бачивши ж, що ви не йдете на підмогу, я одважив душу мою і рушив на синів Амона, і Господь видав їх мені в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною?» І зібрав Єфта усіх синів гілеадських та й вдарив на ефраїміїв. І побили мужі гілеадські ефраїміїв, тому що ті казали: «Ви, ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії». Тоді гілеадії позаймали йорданські броди до Ефраїму. І як хто з ефраїмських втікачів говорив: «Дайте мені перебрести», то гілеадії його й питали: «Чи ти не ефраїмій?» І як той казав: «Ні», то вони казали йому: «Скажи-но Шиболет». І як він казав «Сиболет», бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі ефраїміїв. Правив Єфта Ізраїлем 6 років. Коли ж Єфта гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з Вифлеєму. Було в нього 30 синів, а 30 дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів 30 дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем 7 років. Коли ж Івцан помер, поховано його в Вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон Завулоній. Правив він ним 10 років. Коли ж Елон Завулоній помер, поховано його в Аялоні, в землі Завулонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гілела, Піратоній. Було в нього 40 синів і 30 онуків, що їздили на 70 ослах. Він правив Ізраїлем 8 років. Коли помер Авдон, син Гілела, з Піратону, поховано його в Піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекітській.